Przechodzimy na nocnym trybie. Mamy to we krwi, to jak szósty zmysł. Nie mam pytań, nie mam czasu na huragany bzdur, bo z membrany wiatry czujesz jak ja wiem. To jest jak trans, gram w bank na jedną kartę. Jak 4 czy 2 herc daje ten luz z tyłu pani, ty wiesz co jest 5. Zwalniamy bieg, robimy. Wejdź. Projektuję sytuację. Czyste światło, wysokie wibracje. Ty popłyń ze mną. Przebijmy ścianę tych luster i kamer. Nawet ten jeden raz. Po drugiej stronie złapać w skrzydła wiatr. Idealny znak, więc zamykam oczy i znowu luźno oddycham. Liczy się chwila, nie muszę już biec. Mamy swój klimat i robimy. Wejdź. Luźno oddycham. Liczy się chwila, nie muszę już biec. Robimy najszybciej. Boimy o siebie. Toniemy jak spytasz. Kto i gdzie to nie wiem. Pijemy wieczorem. Boli jak budzimy. Stoimy za sobą. Kochamy za mocno. Czy się da tak naprawdę? Jeśli chcesz pokaż mi świat ten. Mój to te wersy i sample. Koncerty i tantiem. Nikt tego nie zrobi za mnie. Bo nikt nie zarobi za mnie, nie? I wrócę dopiero rankiem, hej. Ale to kocham najbardziej i ciebie, aha. Tyle razy mnie pytałaś przy kłótni, czy kiedyś dla ciebie się zmienię, aha. Jestem twoim bodyguardem i grupi kelnerem i czasem szoferem, aha. Chociaż tak wiele tych panien mnie kusi, to wracam jak zawsze do ciebie, aha. Padam na ziemię na twarz, patrzę na ciebie jak grasz w te gierki. Ja wezmę drugiego pada, zagramy na siebie, aha. Newsów nie śledzę aż tak, na fejsie nie siedzę aż tak. Jak mnie zapytają w kogo uwierzę, to powiem, że w siebie na bank. Jak będzie trzeba, to sprzedam ten kawałek nieba, który tworzyliśmy od zera, ale jak na razie to luźno oddycham, liczy się chwila, nie muszę już biec. Mamy swój klimat i robimy. Wejdź. Luźno oddycham.